बा शोर शोर शोर। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। बच्चों से ओए ओए तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना। लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना। तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना। टोपी मारे बाल दिला, टोपी मारे बाल दिला, मैं तो चला किचन के अंदर। बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ। समझ के ऐसे कच्चों से रोज ये शोर करे, कभी आउटडोर करे कभी इंडोर करे, और अब रोके मुझे बोर करे। अल्लाह झूठे हैं तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे। क्यों कोसती हो इनको भला, है दिल के बड़े सच्चे बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, हाँ बच्चे मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे, मेरे, तेरे, मेरे, तेरे, तेरे, तेरे, मेरे, तेरे, मेरे, बोलो। निशान।